पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण निर्गुणत्वात् परमात्मा शरीरस्थो विभवन्ते न कुरुते न लिप्यते। यह श्लोक बड़ा सुंदर है। ये इनमें जो आत्मा है स्वयं उसका वर्णन करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अनादि है और निर्गुण है। अनादि तो प्रकृति पुरुषम जैवा विद्यनादि उभाव पे प्रकृति और पुरुष को दोनों अनादि कहा है, परंतु प्रकृति है वो गुण वाली है। ये निर्गुणत्व निर्गुण होने से आत्मस्वरूप है। तो अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यया, ये परमात्मा का स्वरूप है अविनाशी। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी बताया, ऐसे ये अव्यय है और विनाश होता नहीं, खर्च होता नहीं। विनाश अव्यय से अव्यय का विनाश कष्ट कर कोई इसका कार्य कर नहीं सकता। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे लिप्य थे। इस आत्मा के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप विशेष ध्यान दें कि परमात्मा का अंश है एक, तो परमात्मा का अंश होने से कोई इसमें विकृति आ गई हो, किसी तरह का विकार आ गया हो, ऐसी बात नहीं है। मैं वायुशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव रूप है, पर अनाधिकार से जीव रूप होता हुआ भी ये शरीर तो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे। इसमें कर्तृत्व और नित्यता बड़ी है नहीं, ना तो ये कर्ता बनता है ना इसमें लिप्तता होती है। मानो फल की इच्छा है वो लिप्तता होती है। आदमी फल आसक्त होने में देते, फल में आसक्ति होने से बनता है, तो ये बनता नहीं क्योंकि इसी फल इच्छा नहीं है। तो शरीरस्थ हो भी मानते हैं न क्रोध न लिप्यते। शरीरस्थ होता हुआ भी इनमें कर्ता और लिप्तता नहीं होती। तो भाई बहनों को ध्यान देना है कि यह स्वरूप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मुक्त अवस्था में शुद्ध स्वरूप है, ऐसे इस शरीर में स्थित अभी होते हुए भी न क्रोती न लिपते, इसमें भी कर्तापन लिप्तपन नहीं है। परंतु मनुष्य को इसका अनुभव नहीं है। उस अनुभव न होने में कारण क्या है कि शरीर को मुख्य मान लिया। मुख्य तो है अपना स्वरूप आत्मा, परंतु शरीर को मुख्य मान लिया। शरीर मैं हूं, तो शरीर में जो विकृति है वो विकृति इसमें अपने में दिखने लग गई, क्यों शरीर के साथ एकता कर ली, तो एकता कर लेने से अपने में आ गया वो भाव। और शरीर जैसे लिप्त होता है वो खाने में पीने में चलने फिरने उठने बैठने में विकार उसमें आते हैं, ऐसे इसमें भी विकार मान लिया। परंतु भगवान कहते हैं तुम निश्चय समझो, बिल्कुल ध्यान दो कि शरीर थो भी लोग न करो थे मेले पहले। जब शरीर में अपने को नहीं मानेगा तो इसमें कृतित्व भाव है ही नहीं। परंतु शरीर में स्थित मानने पर भी स्वरूप में है जैसा तैसा है, इसमें कर्तृत्व लिप्तता है नहीं। इसका जब अनुभव हो जाएगा तो ये मुक्त हो जाएगा, और ये शरीर को मुख्य मानता रहेगा तो इसका अनुभव नहीं होगा। देखो भाई, शरीर हरदम बदलता है, किसी क्षण भी निर्विकार रहता ही नहीं, किसी समय भी, प्रलय के समय भी और सर्ग के समय भी और महासर्ग महाप्रलय के समय भी। प्रकृति सक्रिय और अक्रिय दो विभाग होता है प्रकृति का। प्रलय के समय अकृति अस्वाभाविक विकार नहीं होते, परंतु इस प्रकृति में स्वतः परिवर्तन हो ही रहा है। जैसे आप नींद में सो जाते हैं तो कार्य करना सब बंद कर देते हैं, तो कह रहे अभी अभी तो नींद में सो गया, पर नींद में भी आपकी वृत्ति होती है, उसमें परिवर्तन होता है। 10 बजे आपको सोए, 11-12 बजे जगा दे तो आप कह दे कच्ची नींद में जग गए, और 4 बजे जगा तो ठीक है नींद आंख भी साफ खुल जाती है और भी नींद पक गई। तो कच्ची से नींद पकती है तो नींद में कोई ना कोई चेष्टा होती है तब ना पकती है। कच्चा फल होता है वो जो पकता है तो कुछ न कुछ विकार होते हैं ना, क्रिया होती है, क्रिया होने से वो पकता है। ऐसे ही नींद में भी क्रिया हो रही है जिससे नींद पकती है, समय पा करके आप सामने खुल जाती है, क्योंकि समय पा गया नींद खुराक पूरी हो गई। तो पूरी हो गई तो इसमें क्रिया होती जाती है। तो खास विषय ये समझना है कि प्रत्येक प्रकृति का भाग है, एक पुरुष का भाग है। ये शरीरों में हमारे दोनों है, अंश प्रकृति का है और मन सठा ने इंद्रिया प्रकृति स्थान है। ये मन है सठा है ऐसी इंद्रियां है, ये है तो प्रकृति में स्थित, परंतु कर सकती ये खेलता ये अपनी मान्यता है, स्वयं इनको अपनी मान्यता है। अपनी मानने के कारण से मन बुद्धि की क्रियाओं को अपनी क्रिया मानता है, शरीर की क्रिया को अपनी मानता है, कर्मों को अपना मानता है। ये तो पाप होना है, पुण्य होना है, बंध होना है, जन्म मरना है, ये इसमें होते हैं। तो ये नहीं होते भी होते हैं, क्योंकि उसे मान लिया अपने में, अपने में मान लिया इस बात से होता है। नहीं तो ये स्वयं कैसा है, न करोती धनी देते, न करता है न लुप्त होता है। जब ये अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर में स्थित होता हूं भी करता नहीं हूं, लेप नहीं होता है, तो यस्य न अहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवा भी से मान लो का जानते न देते। ऐसी अवस्था में संपूर्ण लोगों को मार दे एक साथ में तो न मारता है न मनता है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित है, जो का जो ही रहता है। इसमें कुछ मारना और पाप लगना बनना ये दोनों होते ही नहीं है। ये ब्रह्म विद्या है, बड़ी अच्छी विद्या है और बड़ी सीधी सरल बात बताई है। शरीरस्थ हो भी मानते हैं, न करोते नहीं लिपेते, शरीर में स्थित हुआ भी इस बात से सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ स्वयं स्थित है, अपने आप में स्थित है। जब अपने आप में स्थित होता है तो सम दुख सुख सुख दुख में समान हो जाता है, नहीं तो सुख में सुखी हो दुख में दुखी होता है। धन में जाता है तो खुशी आती है, धन चला जाता है तो दुखी होता है। भाई बंधु मित्र मिल जाते हैं तो सुखी हो जाता है, और तो मियो तो मित्रों का वियोग होता है तो दुखी हो जाता है। तो सुख और दुखों में दोनों में फर्क पड़ता है, तो फर्क क्यों पड़ता है कि अपने मान लेता है यू पड़ता है, अपने नहीं मान तो नहीं पड़ता है। जैसे समझो एक मकान है, मैंने ये बात पहले कही है कि 5 लाख रुपए लगे, 6 लाख 7 लाख रुपए के दे दिए, हमारे मन आ गया हम मकान से अब जा रहे ठीक नहीं है तो छोड़ दिया। तो ध्यान देना, जब तक मकान मेरा है, मैंने नया मकान बनाया है, उस पर कोई कोयले की लकीर खेलते तो भी बाधा मता यहाँ खेलते हमारे मारे कलेजे में कोई लकीर रहती। अरे अरे क्या करे, क्या क्या करता है, ऐसे बुरा मान बन होता है। और जब हमने 5 लाख या 7 लाख ले लिए और मकान हम दूसरा बना रहे, ये हमारा पसंद नहीं है, 2 लाख रुपये पैदा हो गए। अब वो तोड़ रहा है कहते में तोड़ करके नया बनाएगा, तो तोड़ते हुए हम देखते हैं पर तोड़ने का असर पड़ता है क्या? प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष एकदम अब असर नहीं पड़ता। तो मकान वही है, आप वही हो, केवल आपने अपना माना तो पकार पड़ गया, और जब आपने अपना नहीं माना, अपने रुपये मान लिए तो रुपये में फर्क पड़ेगा, वो तो फर्क पड़ेगा, मकान में फर्क पड़ेगा। बोले आधा गया दे तो फर्क नहीं पड़ता, पूरा गया तो फर्क नहीं पड़ता, हमारा है ही नहीं। इसी तरह से आप अगर इस शरीर को मान लें कि शरीर है जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर मर जाता है तो क्या आप मर जाते हो? समेर बीमार होने से क्या आप बीमार हो जाते हो? निर्धन होने से क्या आप निर्धन हो जाते हो? आप है जिसे रहे हो। मेरा धन चला गया, ये मेरा माना और आप हजाई, ये भक्ति में श्रद्धा विश्वास मुख्य होता है और ज्ञान में विवेक मुख्य होता है। तो ज्ञान मार्ग में समझ लिया ठीक है, अपना है मान लिया, अपना नहीं है, ये जड़ और चित्र का विभाग है। शरीर में परमात्मा का अंश है वो तो है जीवात्मा, और दूसरा शरीर का विभाग है इसमें सब है प्रकृति, प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। तो जितना परमात्मा का विभाग है, जो परमात्मा है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुराशि, जैसे परमात्मा निर्गुण और सगुण दो रूप माते, तो निर्गुण है शैल सुराशि सभी ही, चेतन अमल शैल सुराशि और वहां जीव सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूप अकथ अनादि अनूप अरूपा। अगत अनादि, अगत है अनादि है, रूप नहीं है। तो जैसे ब्रह्म का स्वरूप बताया ऐसा ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी। तो बंदे की अवस्था में इसमें फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है प्रकृति के अंश में, और उसमें फर्क हरदम पड़ता है बिना कारण स्वाभाविक। आप हम छोटे से बड़े बड़े शरीर बैठे हैं, माँ के जन्म में जब कैसे थे और उसमें कितना फर्क पड़ गया, और जो जो अवस्था बदलती है तुम्हें फर्क पड़ता है, इसमें फर्क पड़ता ही है, फर्क रहित कोई कर नहीं सकता, आप सा फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है ये प्रकृति के अंश में पड़ता है। संसार इतना बड़ा भारी है, उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, महान महान अग्नि लगती है, अग्नि उछल जाता है, बड़ी वर्षा आती है, वर्षा में शरीर डूब जाता है, सब संसार डूब जाता है। तो ये सब प्रकृति में फर्क पड़ता है, परंतु परमात्मा सब जगह बिना विद्यमान है, उनमें क्या फर्क पड़ता है। प्रलय आया तो उसमें दुनिया सब डूब गई, तो परमात्मा में क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश है आगे ऐसा ही नहीं आया था, सर्वप्रथम सूक्ष्म आकाश नौ विकते, जैसे आकाश सब में परिपूर्ण आकाश है, अपने भीतर भी भीतर भीतर कोई जाती है चीज तो भीतर खाली है तो जाती है, पानी पीते हैं जल पी जल पीते हैं तो भोजन करते हैं तो भीतर जाती है खाली, तभी भर जाता तब नहीं जाती। तो आकाश भीतर भी है बाहर भी है, परंतु आकाश में फर्क पड़ता ही नहीं। वर्षा आती है तो बादल इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर घर ना लग जाती है, बूंदे बरसने लगती है, और कभी कभी ऊपर से पत्थर बरसते, जल ऊपर ठंडी में बर्फ बन जाता है, वो नीचे गिरता है तो ओला गिरता है, बर्फ गिरते है बड़ा बड़ा ओला गिरता है, पक्षी मर जाते हैं बेचारे, ऐसे गिरता है, उसमें क्या फर्क पड़ा, आकाश में क्या फर्क पड़ा। वर्षा हुई तो आकाश में क्या फर्क पड़ा, आकाश में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम न उपलिप्यते, सूक्ष्म होने के कारण से आकाश लिप्त नहीं होता, ऐसे सर्वस्था वस्तुता है, सब जगह परिपूर्ण होता हुआ आत्मा ये भी न उपलिप्यते, लिप्त नहीं होगा। न करोते न लिप्यते की व्याख्या है, न लिप्यते की व्याख्या ये पहले की 32 में, न क्रोध की व्याख्या 33 की सही में कहा तो ऐसा है, न क्रोधी न लिप्यते, न क्रोधी पहले कहा न लिप्यते पीछे कहा, परंतु अगर इसकी व्याख्या करते हुए न लिप्यते इसको पहले कहा न क्रोधी कैसे कहा। जैसे आकाश में सूर्य होता है, वो सूर्य प्रकाश होता था, प्रकाश एक कृष्ण लोगों में भी संसार मात्र को प्रकाश करता है, ऐसे एक क्षेत्र को संपूर्ण क्षेत्र में प्रकाश करता है, तो प्रकाश करता है निर्लेप रहता है, वास्तव में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आत्मा न करती न लिपते, शुद्ध आत्मा वैसे ही है। अब इस आत्मा की तरफ ध्यान दिया जाए, आप लक्ष्य देवे तो बड़ा फर्क पड़ेगा, आपको ये मालूम होगा कि वास्तव में आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आप प्रकृति के साथे बन जाते हैं तो अपने फर्क मान लेते हैं, उसे कारण गुण संगो से सदस्य जो नहीं, ऊंच नीच योनियों में कारण होता है गुणों का संघ, तो सत्व ऊर्धु सिंधि था मध्य थी सिद्धि राजसा और जगंड गुण वृत्ति था तमसा, तो तमस के साथ में आपने एकता करके अधोगति होती है, रजोगुण के साथ में मध्य गति होती है, सत्वगुण के साथ में एकता वही उद्गति होती है, गुणों के साथ न करो संग तो आप गति होती ही नहीं, आप है वहां से मुक्ति मुक्त रहते हैं। तो ये संग है, संग सर्वात्मा का त्याज्य है। इसी तरह से भाइयों बहनों ध्यान देंगे सुनो, आप सत्संग करते हो उस समय आप निर्लेप रहते हो, फलरूप निर्लुप्तता का अनुभव होता है। सत्संग में जब तक आप बैठे हैं वहां आपका रुपया दो रुपया पांच रुपया दस रुपया खर्च हो जाए भूल जाए तो उतना असर नहीं पड़ता, परंतु महीना दो महीना आप दुकान पर बैठे हैं दो रुपया तीन रुपया क्या है, पैसा एक दो पैसे का भी फर्क पड़ता है, रुपया फर्क खर्च हो जाए रुपया चला गया नुकसान हो गया। पांच रुपया में दो झाड़ू आते हैं, एक का चार छह रुपया से एक एक लावे तो तीन तीन रुपये, तीन तीन रुपया में झाड़ू मिलता है, दो रुपया साथ है लिया तो पांच पैसा में दो झाड़ू मिलते हैं, और एक झाड़ू दिया तीन लगे दो का छह पैसा लगे, उसमें दो पैसे एक एक झाड़ू देख रहा आया कि तू मूर्ख है ये तीन पैसे क्यों दिया, अरे पांच पैसे में दो झाड़ू आते थे तो पांचवा पैसे ढाई पैसों में एक पड़ता है, तन एक का तीन पैसा दे दिया वो भी बुरा लगता है, आधा पैसा नुकसान का भी बुरा लगता है। सत्संग करते बैठे उसमें दो भैया तीन दिन का क्या क्या है, आप वही हैं, आप में कोई फर्क नहीं है। जब आप रुपयों का ध्यान दे रुपयों में लग जाते हो तो रुपयों का नुकसान रुपयों का फायदा अपना देख रहे हो। अब छह पैसा नहीं लाख पांच पैसा में झाड़ू दो आवे तो एक का तू तीन पैसा दे दिया, अब दूसरे झाड़ू तीन पैसा में लगेगा तो छह पैसा लगेगा, अरे पांच पैसे में दो आते थे तो मूर्ख इतना समझे तो बोले तो बड़ा मूर्ख मालूम देता है। अब क्या हुआ एक पैसा लग गया तो क्या फर्क हो गया, परंतु उसका मालूम होता है एक पैसा खर्च कर देते थे गलती करी, तीन पैसा देकर एक झाड़ू लगाया दो झाड़ू देता पांच पैसे में आ जाता तो ढाई पैसे देता तो एक पैसे एक झाड़ू लाया क्या फायदा हुआ, वो बुरा लगता है। अरे सत्संग में लग जाते फर्क पड़ ही नहीं है। तो जब लोभ बधे धन में चित्र दीने, धन में चित्र दोगे तो लोभ बढ़ेगा, काम बढ़े तीर के संकीने, क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, तो ये बढ़ते हैं दोष। तो कुसंग से दोष बढ़ते हैं और सत्संग से दोष मिटते हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं सत्संग करते रहे मन भगवान में लग जाए दो चार रुपया खर्च कोई बात नहीं, आप वही है दो चार रुपये लगे लगे कोई बात नहीं, परंतु जब मन ध्यान देता है उसमें तो उसको महत्व मालूम होती है। तो जड़ चीजों में जितना आप महत्व दोगे उतना आपका पतन होगा, और जितना उसे महत्व नहीं उसे उठ जाओगे उतना आपका उत्थान हो जाएगा। लाखों रुपये लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे एक पैसे में एक पैसे में एक झाड़ू का तीन पैसा दे दिया तो कह रहे तू मूर्ख समझता नहीं, दो झाड़ू दिया तो पांच पैसे लगता, अब एक पैसा फर्क भी बड़ा फर्क मालूम देता है, क्योंकि उस समय में रुपयों का ध्यान होता है पैसों का ध्यान हो गया और लोग आगे लग गया लग गया। हम लोग आसाम जा रहे थे तो आज आता है वो जल जलाशय ब्रह्मपुत्र बीच में आता है, ब्रह्मपुत्र पर चढ़ करके आगाड़ी गए आगाड़ी डुबड़ी गांव गए तो वहां बीच में हमारे मोहनलाल जी पटवारी बोले जिनको शेर जी ने दान वीर का दान वीर आदि है। शेर जी से किसी के मुख में किसी के विषय में ऐसी बात नहीं सुनी है, सिवाय मोहनलाल जी के और किसी के विषय में शेर जी से मैंने ये दान वीर है ये नहीं सुना। इतना दान वीर है। वे कहने लगे कि मेरी एक शंका है, हम ब्रह्मपुत्र में नौका पर चढ़े तो उन्होंने मेरे प्रश्न किया कि आठ आना लग जाता, आठ आना लग जाता तो याद आता बार बार, वो घूसखोरी देनी पड़ती है, स्टेशन पर कोई काम हुआ उसमें कोई गलती हो गई, आठ आना लग गया तो आठ आना का फर्क पड़ता मेरे मन पर, सौ दो सेवा फर्क पड़ता ही नहीं। अगर लोभ हो तो सौ रुपया का ज्यादा पड़ना चाहिए, लोभ नहीं हो तो आठ आना फर्क क्यों पड़ना चाहिए, ये प्रश्न किया मेरे से। तो मैं कह वो कारण नहीं है, लोभ नहीं है, आपके भीतर अभिमान है कि मैं ब्रेक करता नहीं हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, सच्चाई के साथ बर्ताव करता हूँ, जिसमें राज में भी ये उनकी सनद है कि उस गांव में वो कभी सेल बस की इनकम टैक्स की चोरी नहीं करेगा, इतनी इज्जत बड़ी ओड़ी है, तो मैं घूसखोरी करता ही नहीं, जिसमें आज आठ आना मेरे को देना पड़ा, तो ये आपके अहंकार में टक्कर लगी, ये दूसरों का लोभ नहीं है। मैं दुनिया का जो कितना लोभ है, हरेक आदमी अपने इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में चोरी करता है, मेरे बता नहीं सकते आप, कोई कोई चोरी नहीं बता सकते, ऐसे मैं सच्चाई के साथ बर्ताव करता हूँ, आज मेरे को आठ आना देना पड़ा, तो देना पड़ा तो अब क्या करे, फंस के देना ही पड़ता है, तो आठ आना याद क्यों आता है, अगर लोभ हो तो सौ रुपया का ज्यादा आना चाहिए, अरे आठ आना नहीं आना चाहिए, अरे लोभ है मेरी वृद्धि वैसी है। तो देखिए आपका जो अहंकार है कि मैं इनकम टैक्स की चोरी नहीं करता, सेल टैक्स की चोरी नहीं करता, घूसखोरी करता ही नहीं, आज घूसखोरी का आठ आना देना पड़ा, तो ये अहंकार आपका, इस अहंकार के कारण संतोष हुआ, तो वह संतोष हुआ बने। इसके बाद मैं गया वहां धूबड़ी में हुआ प्रसंग, तो बात करते करते ही गए, तो वहां जाकर मैंने सत्संग में सुनाया कि देखो मनुष्य है, उस वक्त एक अहंकार पड़ता है, तो अब विचार हमने किया कि मैं अहंकार को दूर करा, निर्ममो निरहंकार शांति वाली गच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख समे, दूसरे अध्याय में बारहवें अध्याय में निर्ममो निरहंकार आता है, तो अहंकार रहित हूँ, तो हमें अहंकार रहित होना है, निर्ममो निरहंकार ममता और अहंता से रहित होना है, अपने इनको छोड़ देना है, इससे विकार होता है, इनके विकार नहीं हो तो शरीर हो भी कौनते न करो तीर न लिपते, कर्तव्य नहीं होता लिप्त भी नहीं होता। तो निरंकार होने के लिए हमने विचार किया कि आज ऐसा करो सत्संग में बढ़ जाओ, सत्संग में अहंकार नहीं आना देना है, तो हमने क्या किया कि कोई मेरे को नमस्कार ना करे, कोई नमस्कार नहीं करे, किसी ने नमस्कार नहीं किया, जहाज बैठे तो मैंने माया देखो ऐसा मैं हूं, कोई नमस्कार नहीं करके ऐसा मैं हूं, तो ये अहंकार तो आ गया, तो अपने ऐसा करोगे नमस्कार करो, दूसरे दिन सबों का सब नमस्कार करो भाई, तो सबने नमस्कार किया, फिर बैठे हाँ मैं कितना बड़ा हूं, सब नमस्कार करते मेरे को, तो ठीक नहीं, तो अभी ऐसा करो कि छोटे मेरे को नमस्कार मत करो, छोटे तो करो बड़े नमस्कार मत करो, तो यथा योग नमस्कार किया, चार बैठे देखे ऐसा ही तो मैं करता हूं, तो अहंकार कैसे छूटे, सब नमस्कार करे तो अहंकार हो सही, कोई नमस्कार नहीं करे तो अहंकार सही, अरे कोई नमस्कार करो न करे तो अहंकार सही, ये अहंकार छूटे कैसे, ऐसे मैंने विवेचन किया, खूब अच्छी से घंटा डेढ़ घंटा व्याख्यान दिया, तो सब राजियों में ठीक बारे में तो अहंकार कैसे छूटे। जैसे विचार करो अहंकार वैसे आ जाए, मैं नमस्कार सबसे करवाता हूँ तो ठीक, कोई नमस्कार नहीं करे तो ठीक, कई करे कहीं ना करे तो अहंकार वैसे वैसे अहंकार वैसा का वैसा। अब ध्यान आया ना करके देखा मैंने तो अहंकार निर्मम हो निरहंकार सब तो कुछ तो अहंकार रहित हम कैसे हो। तो इस तरह से अहंकार रहित नहीं होता आदमी, अहंकार हमारा नहीं है क्यों, अहंकार अपरा प्रकृति है, भूमि आपा अदला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, अहंकार इति हमें भीतर बसता, ये अहंकार सहित आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति है और मैं अहंकार रहित जीव भूत एक प्रकृति हूँ। ये धारी ने जगत उस जगत को धारण किया है, जगत को धारण किया है अपरा प्रकृति को धारण करने से अहंकार मैंने अपना माना है, अपना अहंकार है ही नहीं, अपने में अहंकार है ही नहीं। ऐसे विवेक करके विवेक के लिए मुख्यता, तो विवेक की मुख्यता देने से अहंकार हमारे को अपने में नहीं दिखता, ये अपरा प्रकृति का है, परा प्रकृति और अहंकार ले लिया तो अपरा के साथ मिल गया, तो आप निकृष्ट प्रकृति के साथ एकता कर ली। तो हम विवेक के द्वारा ये अभ्यास से नहीं मिटता, ये क्रियाओं से नहीं मिटता, ये विवेक से मिटता है। एक अभ्यास है काम है तो करना, एक हमारा विवेक, तो ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है। विवेक का जितना आदर करोगे उतना आपको शांति मिलेगी, और अविवेक करोगे तो आप दुख मिलता ही मिटेगा नहीं, दुख कभी नहीं मिटेगा। तो लोगों से नमस्कार करावे तो अहंकार नहीं मिटता, कोई नमस्कार न करे तो अहंकार नहीं मिटता, कई नमस्कार करे कहीं नहीं करे तो अहंकार नहीं मिटता, क्या करे। तो भाई क्रिया से नहीं मिटता, ये मिटता है अभ्यास से नहीं मिटता, ये मिटता है विवेक से। विवेक जो सच्चा है उसमें अहंकार तो मेरा है ही नहीं, अहंकार चीज विवेक के द्वारा देखी जाए तो अपरा प्रकृति, और मैं हूँ चेतन परमात्मा की प्रकृति, तो चेतन में अहम है ही नहीं, हम तो जड़ प्रकृति आठ बनागी उनमें एक है। ऐसे विवेक होता है तो विवेक के द्वारा अहंकार नष्ट हो जाता है, तो विवेक शक्ति का काम करती है। पर जहाँ अभिमान होता है भीतर और विवेक शक्ति को काम लेता नहीं तो छूटेगा नहीं। आप कितना ही कुछ करो विवेक विचार किए बिना अविचार से अभ्यास कितना ही करो नहीं छूटेगा अहंकार। अभ्यास चीज नहीं है, अभ्यास तो एक नई अवस्था पैदा करता है। अभ्यास विवेक और चीज है, अभ्यास और चीज है। अभ्यास करो तो एक रस्से प्राप्त कर सकते हो, अभ्यास किए बिना नहीं चल सकते। तो बच्चे बस करने अभ्यास कर अभ्यास हूँ तत्व ज्ञान नहीं होता, अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान विवेक की प्रधानता से होता है। तो विवेक की प्रधानता करे कि वास्तव में मेरे में जड़ता क्या है चेतनता क्या है। जैसे मकान था मेरा माना, तब उसमें एक कोयले की लकीर भी सड़े मुश्किल, और जब बिक्री कर दिया अब तोड़े दिया खड़े कर दिया, हाँ तोड़ो यहां से तोड़ो यहां तो तोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। तो अपना पण मिटेगा विवेक से। आपकी कन्या है और बड़ी चिंता हो रही है, कन्या बड़ी हो गई, कन्या का लगन नहीं हुआ, कन्या दान नहीं कर सके, और समय पाकर अच्छा घर पर अच्छा मिल गया, आपने कन्या दान कर दिया, अब कन्या वही बैठी आपने घर पर, आप ही पास में बैठे हो, अब चिंता नहीं है, कन्या वही है आप वही हो, क्या चिंता नहीं है। कारण क्या है, अब वही कन्या हमारी नहीं है। आप जा रहे तीर्थ, बच्ची कह रही है पिताजी आप जाते हो मां जाते हो मेरे साथ चलो। ये भाई अब ले जाने से तेरे ससुर को पूछेंगे, वे कहेंगे तो तेरे को ले जाएंगे, खर्चा ही कोई बात नहीं, खर्चा लग जाए तो हम सब लगेंगे, पर तेरे ससुर ये बिना हम ले जाएंगे नहीं। तो आपकी ममता होगी, अब मेरी सुनी नहीं रही, अब ये शास्त्र की होगी, सूतक नहीं लगता। और शास्त्र में हो जाए लड़का तो भाई तू रसोई में जहां से हाथ मत लगा, तेरे शास्त्र में बच्चा पैदा हुआ। अब शास्त्र कहा है तू यहां बैठी हुई है, तो सूतक वो लगेगा लग जा गया, क्योंकि आपने अब शास्त्र ही मान ली, अब शास्त्र ही होगी। अगर आपकी सूतक हो जाए तो भाई तो ठाकुर जी पूजा तू कर ले, क्योंकि हमें तो सूतक लग जाएगा, हमारे बच्चा पैदा हो गया, भाई तू कर दे। अब भाई तुम्हारी तो है तुम्हारी कन्या है, अब दूसरी है, परंतु अब दूसरी हो गई, अब मेरी नहीं, अब उनका गोत्र आपका गोत्र नहीं रहा, आपका नहीं रहा। इसी तरह से विवेक से दो चीजों को अलग अलग मान लिया तो अहंकार हमारा है ही नहीं, अहंकार तो प्रकृति अपरा प्रकृति का है, हमारा नहीं है। ऐसा मान लेने पर अहंकार में आप फंसेंगे नहीं, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हूं मैं करता हूं मानता हूं, अहंकार से आप मोहित अंतर्गत नहीं होते तो आप फंसते नहीं। तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए, ज्ञान मार्ग में आप चलो तो आपके विवेक की प्रधानता, अभ्यास की प्रधानता नहीं है। लोगों ने अभ्यास की प्रधानता ही दे रखी है अज्ञानी प्रसाद ने, अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान विवेक से होता है, होते ही है, हो गई और क्या होगा बताओ आप, विवेक साफ साफ बताएगा। तो भाइयों ने बहनों से कहना है कि ये जो 13वां अध्याय चल रहा है विवेक की प्रधानता है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अयम बाबा, यही पर यही जो बाबा बैठे शरीर थोपी गांधी न करते निपति, विवेक से शरीर में रहता हुआ भी आप शरीर हो, सुख दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ स्वयं अपने आप में स्थित हो जाओगे तो सुख दुख समान हो जाएगा, सुख हो दुख हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अभ्यास आप कितना ही कर लो नहीं, कभी नहीं मिटेगा, मिटेगा विवेक से। इस वास्ते आप विवेक मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो तो विवेक का आदर करो, विवेक का आदर करो तो आप ठीक निर्लेप हो सकते हैं। जैसे महाराजा जनक अहंकार नहीं थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जनक जी के पास ज्ञान सीखने के लिए आते थे। तो एक दिन रात्रि में ऋषि आ गए तो महाराज जनक ने कह दिया कि मैं स्त्री के पास रहा हूं, उस समय भी कोई आ जा तो मना मत करो, ऋषि मुनि कोई आ जा तो मना मत करो। तो महाराज हाथ रखे अस्थि पर, एक हाथ अस्थि पर या तो एक ऋषि आए तो अंगठी सी बात में एक हाथ अंगठी बढ़ गया, ऋषि दौड़ने हाथ सजी आ गया, महाराज भी हमारे पैर नहीं अस्थि पर हाथ रख दिया अग्नि पर रख दिया, तो अग्नि पर जोता है परंतु हृदय में विकार होता ही नहीं, इसलिए वो छुओ तो फर्क नहीं पड़ता, आग में छुओ तो फर्क नहीं पड़ता। अब जलना तो होगा ही, आग में जला तो जलेगा ही, पर जलने पर भी अपने क्या फर्क पड़ा है, एक फूट सी हो गई फूट से ही हाथ जलता है जलता है पीड़ा हो जाएगी, पर अपने में क्या फर्क पड़ा। तो विवेक होने से ऐसा है कि उसमें फर्क नहीं पड़ता, तो विवेक मार्ग में चलो तो विवेक को प्रधानता दो, ज्ञान मार्ग में चलो तो ज्ञान को विवेक को प्रधानता दो। आज वेदांत पढ़ने वाले भी क्रिया और पदार्थ को ज्यादा महत्व देते हैं, अभ्यास को ज्यादा महत्व देते हैं। अरे आधा महत्व देना चाहिए विवेक को, अपना स्वरूप क्या है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एम अभ्य, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एम अभ्य, शरीरस्थो भी कौन दे न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतम सौ आकाश नोपलिप्यते, सर्वत्र वस्तु तथा लोपलिप्यते यथा प्रकाश एक कृत्रिमी संपूर्ण लोगों को प्रकाशित होता है, ऐसे क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित होता है, सबको प्रकाशित होता है, कैसी साधन न करोति कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। तो कर्तृत्व अभिमान और लिप्तता का अभिमान ये होता है विचार शक्ति विवेक शक्ति कम होने से, ये अभ्यास से नहीं मिटता, ये अभ्यास से सिद्धि नहीं होती। आज लोगों के जैसी है ऐसा विवेक करो क्या करें, अरे क्या क्या करो विवेक करो विवेक, वो विवेक आता नहीं, विवेक ये चीज ख्याल में आती नहीं। और ठीक विवेक किया जाए तो भाई कन्या अपनी है, कन्या कुमारी कन्या है वो अपनी पुत्री है, और विवाह कर लिया तो भी अपनी तो पुत्री है, प्यारी कन्या है, स्नेह करते हैं देख देते हैं भाई कन्या है हमारी, आपकी कन्या है, परंतु विवाह करने पर चिंता नहीं रहती, अब कन्यादान की चिंता नहीं हुई, क्यों कहते हैं छोरी का पीड़ा हाथ हो गया ठीक हो गया, खुशी आती है मैंने प्रश्न तो ये छोरी का पीड़ा हाथ हो गया, छोरी कहने विवाह कर दिया, विवाह करते ही चिंता मिटी, बेटी भाई भाई आप भी तो विवेक से बदले समझ लिया अब बेटी हमारी नहीं है। तीर्थों में जाते हुए भी कहते ना बेटा खर्चा हम लगा देंगे, वह तेरे ससुर को पूछे फिर नहीं जाते, ससुर के ले जाओ तो आप ले जाओ आनंद से, खर्चे कोई बर्बाद नहीं, परंतु अब सोई होगी पराई बेटी परावधन होगी, आपकी बेटी होती भी आपकी बेटी नहीं रही। इसी तरह से शरीर मेरा है विवेक से देखा जाए तो वो परमात्मा का अंश, शरीर है प्रकृति का अंश, तो प्रकृति के अंश में फर्क था अब फर्क बड़ा अब है नहीं, तो विवेक के द्वारा शरीर जड़ को जड़ मान लिया तो बड़ा फर्क पड़ता है, आनंद जाता है। इस वास्ते ज्ञानी महात्मा तत्व के उन्हें फर्क क्या पड़ता है, उन्हें फर्क यही पड़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुकूलता का प्रतिकूलता का ज्ञान होता है सबका ही। क्या लड़के ब्याह आने के बाद आप साथ लगाते हो तो खर्चा करते हो नहीं, खर्चा होता ही है, और ब्याह के बिना भी कहना साथ नहीं तो खर्चा लगता ही है, वह खर्चा हमारा लगता है या हमें हमारा लगता है, परंतु विवेक की प्रधानता होने से अब भले हो जाए अब थे सुसरे पूछेंगे, अरे आपकी बेटी पूछ रही हो कन्या तो आपकी है, हमारी कन्या है, आप अपने कन्या के लिए पूछते सुशे, मैं नहीं अब तो कन्यादान कर चुके हुए हमें कन्यादान, अब पूछ रही क्या करे हमारी नहीं रही अभी। तो इस तरह से विवेक की प्रधानता से ज्ञान का मार्ग सिद्ध होता है। तो हरेक भाई बहनों को चाहिए अपने विवेक की प्रधानता करें, समझे इन विषय को समझे, जितना आप समझ जाओगे उतनी आपकी स्थिति हो जाएगी, जितना गहरा समझोगे जितना स्वयं साफ समझोगे सब स्थिति हो जाएगी। जैसे अलग थम्बा है ऐसे शरीर भी अलग दिखने लग जाएगा आपसे विवेक होने पर, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला हूँ, जैसे थम्बा है थम्बों को मैं जानता हूँ ऐसे शरीर को जानने वाला मैं हूँ। तो ज्ञान मार्ग में ये विवेक की प्रधानता है। इस तरह से आप मानो तो सब संसार से आप परित हैं, त्यागी है। त्याग का अभिमान होता है आदमी के, हमने रुपये त्याग दिए, तो रुपये तुमने क्या त्याग दिया, तुम्हारे रुपया था ही नहीं। माँ के पेट में रुपये थे, घर में जब रुपये साथ में लाए थे 5 रुपये इकट्ठे हुए, रुपये मोह कर दिया, तो मोह अज्ञान से कर दिया, ज्ञान से मिटा दिया। अब लाखों करोड़ों रुपये आ जाए तो वही मौज, सब का सब खर्च हो जाए तो वही मौज है। अब कोई रुपयों को फेंकेगा नहीं, रुपया को पहले जैसे ताला लगाता था अब भी ताला वैसे लगाता है, परंतु खर्च का चिंता ही होती नहीं। हमारे साथ रुपये शेयर बन गई, हमारे साथ रुपया नहीं, रुपये हमारे साथ ही नहीं, हम रुपये वाले हैं पर रुपयों के मालिक हैं, खर्च करके आ गया। रुपया चीज खर्च के लिए ही है, ध्यान देख सुनना भाई, ध्यान दे सुनो, खर्च नहीं करे तो रुपया में क्या फायदा। एक आदमी के नोटों से भरा हुआ बक्सा है और दूसरे आदमी रद्दी कागज इकट्ठे करके बक्सा भर लिया, दोनों कागज भरे हुए हैं। जब काम में ले तो नोटों के भरे बक्से से काम देने पर लोग वस्तु दे देते हैं, पर रद्दी कागज दो के उसमें आपको दे देंगे, क्यों दे देंगे, चीज दे देगा कोई, कैसे देगा, तो इसमें फर्क होता है। पर तो है तो कागज का कागज ही, उसमें आपने महत्व बुद्धि बड़ी मंदिर ये भपका है, ये मिट जाना है, इसका नाम ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तो ये बरोबर हो जाएगा। धन आ गया तो क्या, ऐसा लग गया तो क्या। एक मैंने कहानी सुनाई थी, एक संत थे, वे अपने गांव में घूमते थे तो पांच दिन कर रहे, 10 दिन कर रहे, 2 दिन से आदर कही रहे, 10-15-20-50 गांव में घूमते थे। तो एक गांव में सुबह पहुंचे, गांव में लग रहे महाराज आए, महाराज आए। अब बाबा जी आया, बाबा जी बेटी की, बाबा जी बाप की, बेटे की, दादी की, बाबा जी सब लोग, बाबा जी आए, बाबा जी सब लोग इकट्ठे हो गए, बाबा जी आए, बाबा जी गांव में एक आनंद की लहर हो गई, संतों के आने से आनंद में एक आनंद की लहर हुई गांव भर में, कि महाराज आए, बाबा जी आए, बाबा जी आए। एक माई आई, कहते महाराज हम गांव आप जाते हो नहीं, हाँ माता जी जाया था ना, वो शहर में है नहीं, वो आदमी उसी बेटी है हमारी, ये मेरी बहू है, ये उसी बेटी है, मेरी लड़ाई की बहुत लड़ती बड़ी मेरे से लड़ती है, लड़ती है ठीक भी समझ आएंगे। तो दूसरे सब थोड़ा भाई भाई आ जा, बस छोटी छोरी महाराज आते थे वहां, और गोदी में खेली हुई अब नहीं करती से, तो बड़े प्यार से बैठाया कि भाई लड़ाई नहीं करनी, सासू की सेवा करनी, लड़ाई नहीं करनी। वो तो रोने लगी, प्यार से स्नेह से बोले तो बालक के मन मारते नहीं, तो रोने लगी कि भाई रो बंदा सिर पर हाथ आएगा, और तेरे दुख क्या है बता, ये दुख माया दुख है, सासू जी लड़ती है, सासू दुख है, बहू लड़ती है, बहू के सासू लड़ती है, लड़ाई कम से कम 2 बिना नहीं होती, हजारों लाखों की लड़ाई हो सकती है पर कम से कम 2 चाहिए, 2 कम से कम वो 2 लड़ाई कैसे कैसे करेगा, एक ही लड़ाई कैसे करोगे। तो सासू कहती है बहू लड़ती है, बहू कहती सासू लड़ती है, तो महाराज ने कहते भाई तो धर्म तेरे को ऐसा यंत्र बना देंगे सातु तेरे लड़ाई करेगी नहीं, कि महाराज कर दे तू संता माते श्रद्धा भक्ति ही, क्योंकि पिताजी रखते माँ है, पिताजी है, दादाजी है, सब महाराज के भक्त थे। तो महाराज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। उसका देवर खड़ा जाए जो कलमदास लिया, कागज लिया और एक ताबीज लिया, जाकर महाराज दे दिया। महाराज ने ताबीज में लिख करके समेट कर ताबीज में डाल दिया, ये भाई तो तेरे गले के बांध ले। दो बात याद रख, दो बात, एक तो जो कहे काम का उसी भगत उस तत्व काम करते हैं, अनुचित कहते तो भी उठ जाए और खड़ी रहे हाथ जोड़ करते, अभी तो खड़ी क्यों है, ऐसा काम करने से नुकसान हो जाएगा, कह नहीं कर दो तो कर दो, नुकसान हो जाए तो मेरी तुम ठीक कहती थी, ये मैं कोई महात्मा थोड़ी हूँ, मन में पता तो नहीं है, बार तो मन माँ जी कह दी, बड़ी सरलता से निकले। एक तो जो कह दे उसी समय काम कर देना और अभिमान नहीं करना, सामने नहीं बोलना, कुछ भी कहे तो सामने में दे, सामने नहीं बोलना और काम कर दे, दो काम, दो परहेज है। यंत्र खराब हो जाए तो मैं दूसरा बना दूंगा, पर ये खराब हो मेरे हाथ की बात नहीं है, एक दाना भी खा ले तो एकादशी दी रहती, क्या पेट भर जाता है, पेट तो नहीं भरता, एकादशी दी रहती, इसी तरह से खतरा भी करे कि भाई बारह महीना, जिस दिन भूल गई उस दिन से बारह महीने वो पैदा कर गया, वो तो सब कर गया। महाराज ऐसा हो जो अब सासू कोई काम कमे चट कर दे, और नाम लेते सब खड़ी हो जाए, अब सामने बोले नहीं क्यों कर दे, अब लड़ाई क्यों है बताओ, लड़ाई कोई कारण नहीं है, तुम सब सब तो समझे, ए दो है, दो बातें, मैंने यंत्र दे दिया, यंत्र समझो आप, दो काम, एक तो बड़ोगे सामने नहीं बोलना, एक बड़ा के वजह काम कर देना, चट उठ जाना काम कर देना, ऐसे करके महाराज चले गए। मैंने दो चार महीने के बाद आए, पूछा तो क्या गया, महाराज घर वाले कहते महाराज सासू बंद रही उठ गई और बड़ा प्रेम हो गया, जंत्र आपका बहुत बढ़िया है, बड़ी उत्तम जंत्र है, तो ठीक है। मैंने पूछा भाई, भाई बता जी, एक दिन में तो भूल गई, सामने बोल गई, वो असासू का असर ही नहीं है, कभी बोल दी बोली टावर नहीं, क्या बोल दी, मैं बोल दी तो भाई मैं दिन से बारह महीना होगा, तो दो वर्ष में दो ढाई वर्ष में साढ़े बारह महीना पूरा हुआ। अब भैया सब घर वाले कहने लगे हमारे घर में तो सासू बुरी लड़ाई मिटी गई, बहुत अच्छा गया। तो महाराज ने कहा चलो अब तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे, भिक्षा करेंगे सर बाहर चला जाओ, भाई बाहर के लिए गया मजा छोटा छोरा छोरी सब आगे बात चले जाओ, घर वाले से बात करेंगे, सब बाहर भेज दिए और घर वाले बैठे बोला मैं छोरे कहा देवर को ला ताबीज ला, उसने ताबीज लिया, ताबीज कागज करो खोल इसमें क्या पड़ा है, उसमें लिखा कि सास बहु राजी तो साधु क्या, सास बहु लड़े तो साधु क्या, कभी लड़ाई नहीं करे तो अब साधु क्या, अब आप लड़ाई करो तो हमारे क्या हुआ, नहीं करो तो क्या है, तो सासु बहु लड़े तो साधु क्या, सासु नहीं लड़े तो साधु क्या, इतनी शक्ति है, अरे शक्ति दो बात में है, सामने नहीं बोले काम कर दे, ये चाबी सब ले लो थे, सब जितनी सुनने वाली है ताबीज बांध अपने के बड़ों के सामने नहीं बोलना और कह जो काम कर देना, कैसी बढ़िया चीज है, नहीं मिल जा दो बात पक्का। वचन छोड़ दियो, महाराज ने कहा देखो ताबीज घर तुम्हारे विश्वास हो गया, बाद में शक्ति तो इनमें है, करना करना और सामने नहीं बोलना, शक्ति तो उनमें है, कागज में शक्ति हुई, साधु धरे तो साधु साधु हो गया, नहीं धरे साधु साधु हो गया। रोजी ने माता फोड़ो तो मर गया, मतलब रोजी राय तो मर गया मतलब। इसी तरह से ही आप लोग इन बातों को ठीक समझो तो कितना बात है। कहते हैं विश्वास, इसका नाम है विश्वास। ये भक्ति मार्ग में कम देता है, अरे पहला मार्ग है वो ज्ञान में कम देता है। इस तरह से दोनों बातें हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण।